مشک آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه. ای غلام اکنون تو پر بین مشک خود، تا نگویی در شکایت نیک و بد. آن سیه حیران شد از برهان او، می دمید از لامکان ایمان او. چشمی دید از هوا ریزان شده، مشک او روپوش فیض آن شده. زان نظر روپوش ها هم بردارید، تا معین چشمه غیبی بدید. چشم ها پر آب کردندم غلام، شد فراموشش ز خواجه و از مقام. دست و پایش ماند از رفتن به راه، زلزله افکند در جانش اله. باز بهر مصلحت بازش کشید، که به خویش آ باز رو ای مستفید. وقت حیرت نیست، حیرت پیش توست. این زمان در ره درا چالاک و چوست. دست های مصطفی بر رو نهاد، بوسه های عاشقانه بس بداد. مصطفی دست مبارک بر رخش آن زمان مالید و کرد و فرخش. شد سپید آن زنگی و زاده حبش، همچو بدر و روز روشن شد شبش. یوسفی شد در جمال و در دلال، گفتش اکنون رو به ده واگوی حال. او همین شد بی سر و بی پای مست، پای می نشناخت در رفتن ز دست. پس بیامد با دو مشک پر روان، سوی خواجه از نواحی کاروان.